अतीत के प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक अरविंद गुप्ता, चित्रांकन कैरन हेडॉक। विषय सूची: अर्धशीर कुर्सेद जी, नैन सिंह रावत, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे, रुचिराम साहनी, डीएन वाडिया, श्रीनिवास रामानुजन, सीवी रमन, शशिर कुमार मित्रा, वीरबल साहनी, जेबीएस हेल्डन, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस, मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस, शांति स्वरूप भटनागर, यला प्रगदा सुब्बाराव, सलीम अली, के एस कृष्णन, बी एन शिरोडकर, टी आर शेषाद्री, पंचानन महेश्वरी, इरावती कर्वे, बीपी पाल, डीडी कोसांबी, होमी भाभा, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, विक्रम साराभाई, कमला सोहनी, लॉरी बेकर, अन्नामणि, वी रामलिंगा स्वामी, जी एन रामचंद्रन, हरिश्चंद्र, ए एस पेंटल, ए पी मित्रा, एम के वायनु बप्पू, पी के सेठी, शिव रामकृष्णन चंद्रशेखर, अनिल अग्रवाल। परिचय: मैं बहुत हर्ष के साथ पाठकों के अतीत के प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक पढ़ने की सिफारिश करता हूं। इस सुंदर पुस्तक को अरविंद गुप्ता ने लिखा है और कैरन हेडॉक ने इसके मनमोहक चित्र बनाए हैं। इंडियन नेशनल साइंस एसोसिएशन इंसा अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लैटिनम जुबली मना रहा है। इस उपलक्ष्य में इंसा पूरे वर्ष भर के अनेकों पुस्तकें प्रकाशित करेगा। इनमें से अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान की भारी भरकम पुस्तकें होंगी। इस मौके पर हम एक लोकप्रिय पुस्तक प्रकाशित करना चाहते थे, अतीत के प्रेरक भारतीय वैज्ञानिकों पर हम बच्चों को पसंद आने वाली एक आकर्षक पुस्तक छापना चाहते थे। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तभी मुझे अरविंद गुप्ता द्वारा एक लेक्चर की अध्यक्षता करने का मौका मिला। फरवरी 2008 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर अरविंद गुप्ता को विज्ञान प्रसार के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिलना था। उनका भाषण सुनने के बाद मैं उनकी क्षमताओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हुआ और इस पुस्तक को लिखने के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया। अरविंद गुप्ता ने इस निमंत्रण को स्वीकारा और कैरन हेडॉक को पुस्तक के चित्र बनाने के लिए राजी किया। पुस्तक के लिए एक सलाहकार कमेटी का गठन हुआ जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर, माधव गाडगिल और तनु पद्मनाभन शामिल थे। सारा काम समय पर संपन्न हुआ और उसकी वजह से यह सुंदर पुस्तक आज हमारे हाथ में है। मैं लेखक, चित्रकार और सलाहकार समिति का शुक्रगुजार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक से बच्चों के साथ साथ वयस्कों का भी मनोरंजन और ज्ञानवर्धन होगा। एम विजयन, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल साइंस एसोसिएशन। प्रस्तावना: इस पुस्तक के विचार ने 28 फरवरी 2008 को जन्म लिया। मौका था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का और स्थान था इंडियन नेशनल साइंस एसोसिएशन इंसा, नई दिल्ली। मुझे वहां इंसा के अध्यक्ष प्रो विजयन के हाथों विज्ञान प्रसार के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिलना था। बातचीत के दौरान प्रोफेसर विजयन ने मुझसे इंसा के 75 वर्ष प्लैटिनम जुबली पूरे होने के उपलक्ष में विलक्षण भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में एक लोकप्रिय पुस्तक लिखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, पुस्तक अतीत के वैज्ञानिकों के बारे में हो और पठनीय हो, पुस्तक में अच्छे चित्र हो जिसमें बच्चे उसे चाव से पढ़ें। प्रोफेसर विजयन ने अपने आग्रह पर गंभीरता से अमल किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर जयंत नार्लिकर से संपर्क कर उन्हें इस पुस्तक कमेटी की अध्यक्षता संभालने के लिए राजी किया। प्रोफेसर नार्लिकर ने प्रोफेसर माधव गाडगिल और प्रोफेसर थनु पद्मनाभन को पुस्तक की सुझाव समिति में आमंत्रित किया। मैं इस कमेटी के विद्वान सदस्यों का बेहद आभारी हूं। ये लोग न केवल दुनिया के चोटी के वैज्ञानिक हैं परंतु वे सभी बेहद संवेदनशील इंसान भी हैं। वैज्ञानिकों का चयन: कुछ बैठकों के बाद 40 वैज्ञानिकों की सूची तैयार हुई। वैज्ञानिकों को किस आधार पर चुना गया? सबसे पहले नोबेल प्राइज से सम्मानित वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया गया। फिर उन वैज्ञानिकों को शामिल किया गया जो फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS के सदस्य चुने गए थे। नैन सिंह रावत का नाम एक साहसी सर्वेयर के रूप में उभरा। उन्होंने वो काम किया जिसे गोरे अंग्रेज खुद करने में विफल रहे। उन्होंने हिमालय में तिब्बत और लासा जैसे दुर्मिल क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इस काम के लिए उन्हें स्वयं अंग्रेजों ने विक्टोरिया मेडल से सम्मानित किया। इंसा ने कुछ नाम सुझाए, इनमें से पंजाब के प्रख्यात विज्ञान प्रचारक रुचिराम साहनी और करोड़ों लोगों की जान बचाने वाले टेट्रासाइक्लिन के अन्वेषक एला प्रदा सुब्बाराव के नाम चुने गए। देश के सबसे प्रख्यात पक्षी निरीक्षक और संशोधक सलीम अली और भारतीय स्पेस कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम भी शरीक किए गए। कुछ कम प्रख्यात वैज्ञानिकों के नामों को भी सूची से जोड़ा गया। इन विलक्षण लोगों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर दामोदर धर्मानंद कोसंबी, गणितज्ञ एवं इतिहासकार शिरोडकर, स्टिच के आविष्कारक डॉक्टर शिरोडकर, जयपुर फुट के डिजाइनर डॉक्टर प्रमोद कर्ण सेठी, पर्यावरण विद अनिल अग्रवाल और हजारों लोगों के लिए सस्ते घरों के आर्किटेक्ट लॉरी बेकर को शामिल किया गया। 1978 में मुझे लॉरी बेकर के साथ कुछ समय काम करने का मौका मिला था, इसलिए सूची में उनका नाम देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई। इसमें महिला वैज्ञानिक क्यों नहीं है, प्रोफेसर गाडगिल ने एक दिन पूछा। उन्होंने प्रख्यात मानवशास्त्री दैट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर इरावती कर्वे का नाम भी सुझाया। सौभाग्य से उसी समय एक अनूठी पुस्तक लीलावती डॉटर्स का विमोचन हुआ। इसमें 100 भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने अपने जीवन की संघर्ष गाथाओं को अपने शब्दों में बयां किया था। इस पुस्तक की सहायता से हम दो अन्य प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों अन्नामणि और कमला सोहनी के नाम को जोड़ पाए। मर्द प्रधान विज्ञान के क्षेत्र में इन महिलाओं का योगदान वास्तव में बेजोड़ था। महिला वैज्ञानिकों की संख्या कम क्यों, यह एक संगीन विषय है। 40 शीर्ष भारतीय वैज्ञानिकों की सूची में केवल 3 ही महिलाएं क्यों, 20 क्यों नहीं? कारण स्पष्ट है, पुरुष प्रधान समाज में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को अपार संघर्ष करना पड़ता है। 100 साल पहले जब महिलाओं की शिक्षा पर सामाजिक सुधारकों की नजर पड़ी, तब भी जोर उन्हें एक पतिव्रता पत्नी और अच्छी गृहिणी बनाने पर ही था। सामंती और पुरुष प्रधान समाज में केवल मुट्ठी भर उच्च जाति वर्ग की महिलाओं को ही उच्च शिक्षा का मौका मिला। इन महिलाओं को भी विज्ञान के क्षेत्र में अपने पैर जमाने में एड़ी चोटी का संघर्ष करना पड़ा। एक उदाहरण ले, कमला सोनी मुंबई विश्वविद्यालय की टॉपर थी, उसके बावजूद नोबेल पुरस्कार विजेता सर रमन ने उन्हें दाखिला देने से इनकार किया। मैं अपनी संस्था में किसी भी लड़की को नहीं लूंगा। जब कमला ने रमन के दफ्तर में जाकर धरना दिया, तब रमन थोड़ा नरम पड़े। उन्होंने आखिर में कमला को दाखिला तो दिया, परंतु एक विशेष छात्र के रूप में। बाद में कमला ने एक विलक्षण शोधकर्ता के रूप में अपनी साख जमाई और कैम्ब्रिज से पीएचडी हासिल की। शुरू की महिला वैज्ञानिकों को पुरुष प्रधान विज्ञान के क्षेत्र में अपने पैर जमाने में बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। उनके संघर्षों और कुर्बानियों से भावी पीढ़ियों के लिए रास्ता प्रशस्त हुआ। आज स्थिति पहले से निश्चित ही बेहतर है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में 10 लाख से अधिक भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। यह सचमुच एक हर्ष की बात है। पुस्तक लिखने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद में उसमें पूरी तरह डूब गया और धीरे धीरे इसमें मुझे कुछ लुफ्त भी आने लगा। सौभाग्य से डॉक्टर कैरन हेडॉक ने पुस्तक के चित्र और उसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी को स्वीकारा। कैरन बायोफिजिक्स में पीएचडी हैं और पिछले 20 सालों से भारत में हैं। उनके माता पिता दोनों चित्रकार थे और यह कला उन्हें वसीयत में मिली है। उन्होंने होशंगाबाद विज्ञान कार्यक्रम की बाल वैज्ञानिक पुस्तकों में अपने सजीव चित्रों से एक नई जान फूंकी। कैरन की रजामंदी के बाद मुझे एक अच्छी और सुंदर किताब तैयार होने का भरोसा हुआ। इस पुस्तक में मेरा योगदान बहुत थोड़ा है। अगर यह पुस्तक लोकप्रिय होगी तो इसका पूरा श्रेय कैरन के सुंदर चित्रों को जाएगा। लोगों के जहन में वैज्ञानिकों की एक घिसी पिटी छवि होती है। ऐसे लोग जो सफेद कोट पहने दिन रात प्रयोगशाला में शोध कार्य करते हैं, परंतु आम लोगों की तरह वैज्ञानिकों की जिंदगी में के भी तमाम आयाम होते हैं। पुस्तक में वैज्ञानिकों की जीवनचर्या और शोध कार्य के साथ साथ कुछ रोचक जानकारियां भी जोड़ी गई हैं। उन्हें विज्ञान की प्रेरणा कैसे मिली, क्या बचपन का कोई खास अनुभव इसके लिए जिम्मेदार था, क्या इस प्रेरणा के पीछे कोई विशेष व्यक्ति, उनकी माँ या कोई शिक्षक था। पुस्तक में वैज्ञानिकों के जीवन के कुछ व्यक्तिगत पक्षों को भी संजोया गया है। कुछ कविताएं लिखते थे, कुछ को चित्रकारी का शौक था, कुछ को तेज रफ्तार से बड़ी मोटरसाइकिलें चलाने का चस्का था। जीवन के मानवीय पक्षों को जोड़ने से वैज्ञानिकों के व्यक्तित्व की एक बहुआयामी छवि तैयार होती है। पुस्तक की सलाहकार समिति इस पांडुलिपि को अंग्रेजी और हिंदी में एक साथ प्रकाशित करने का सुझाव दिया। समिति ने पुस्तक के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए उसे इंटरनेट पर डालने की सिफारिश भी की। मुझे आशा है कि पाठक इस पुस्तक को पसंद करेंगे और इसका तमाम भाषाओं में अनुवाद होगा। मैं अपनी पत्नी सुनीता और साथी कार्यकर्ता विदुला के सहयोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन दोनों ने शुरुआत के मेरे सभी लेखों को पढ़ा और उन्हें बेहतर बनाने के अनेकों सुझाव दिए। अरविंद गुप्ता, 2 अक्टूबर 2009। अर्दासिर कुर्सेजी, 1808 से 1877। बहुत कम भारतवासियों ने ही अर्दासिर कुर्सेजी का नाम सुना होगा। बहुत कम लोग इस बात से अवगत होंगे कि मुंबई का यह मरीन इंजीनियर 27 मई 1841 को रॉयल सोसाइटी का पहला भारतीय सदस्य बना। रॉयल सोसाइटी की अगली फेलोशिप 75 वर्ष बाद प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को प्रदान की गई। अंग्रेजी शासक भारत में अपने व्यापारिक और राजनीतिक प्रभुत्व को कायम रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विज्ञान और उभरती नई तकनीकों का सहारा लिया। उन्होंने भाप चलित जहाजों द्वारा इंग्लैंड और भारत के बीच यात्रा के समय को कम किया। रेल और टेलीग्राफ का ताना बाना बुनकर अंग्रेजों ने कानून और व्यवस्था की पकड़ और मजबूत की। संचार के इन माध्यमों से लगान और टैक्स की वसूली भी ज्यादा हुई। मुट्ठी भर अंग्रेजों के लिए इतने बड़े हिंदुस्तान को नियंत्रण में रखना एक असंभव कार्य था। यह काम हिंदुस्तानियों की मदद के बिना कर पाना नामुमकिन था। शुरू में अंग्रेजों ने कुछ हिंदुस्तानियों को नौकरियां दी। उद्देश्य साफ था, हिंदुस्तान और उसकी जमी को समझना। बाद में अंग्रेजों ने क्लर्की और मुंशीगिरी की ट्रेनिंग देने के लिए कुछ स्कूल भी स्थापित किए। इस नई शिक्षा से कुछ भारतीयों में राष्ट्रीय मुक्ति की भावना जागृत हुई। खुर्शीद जी के परिवार ने एक लंबे अरसे तक अंग्रेजों के जहाज बनाने में मदद की थी। उनके एक पुरखे लाओजी नुसरवांजी वाड़िया सूरत के बंदरगाह में बढ़े थे। बाद में अंग्रेज उन्हें एक बंदरगाह का निर्माण करने के लिए मुंबई लाए। शुरू में अंग्रेज जहाजों के निर्माण के लिए बांझ यानी ओक के पेड़ों का उपयोग करते थे, परंतु तेजी से फैलते ब्रिटिश साम्राज्य में जल्द ही ओक के पेड़ों का सफाया हो गया। उन्हें ओक का विकल्प मलाबार टीक में मिला। टीक यानी सागौन की लकड़ी मजबूत होती है और पानी में सड़ती नहीं है। प्रचुर मात्रा में सागौन और कुशल बढ़ईयों की उपलब्धता के कारण मुंबई जहाज बनाने के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। जहाज बनाने के काम में लगे खुर्शीद जी परिवार को बहुत प्रतिष्ठा मिली। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में स्टीम चलित जहाजों का उद्गम हुआ। लगभग उसी समय खुर्शीद जी का भी जन्म हुआ। खुर्शीद जी की रुचि जहाज निर्माण में कम परंतु स्टीम चलित मशीनों में ज्यादा थी। उन्होंने जल्द ही 1 हॉर्स पावर के इंजन का निर्माण कर अपनी कुशलता का परिचय दिया। यह भारत में बना पहला इंजन था। 1833 में खुर्शीद जी ने इंग्लैंड से एक 10 हॉर्स पावर का इंजन मंगाया और उसे इंडस नाम के जहाज में फिट किया। उसी साल उन्हें मझगांव बंदरगाह में नौकरी मिली। खुर्शीद जी ने अपने घर पर लोहा ढलाई की एक छोटी फाउंड्री स्थापित की। यहाँ वो जहाजों की टंकियां ढालते थे। उनका अगला करिश्मा था गैस से जलने वाली सड़क बत्ती का निर्माण। 1834 में खुर्शीद जी ने मझगांव स्थित अपने बंगले और बगीचे को गैस की बत्तियों से रोशन किया। जल्द ही उन्हें प्रैक्टिकल क्लासेस लेने के लिए एल्फेस्टन इंस्टीट्यूट में बुलाया गया। उन्होंने वहां भारतीय छात्रों को यांत्रिकी और रासायनिक विज्ञान सिखाया। 3 साल बाद वो इंग्लैंड स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के अप्रवासी सदस्य चुने गए। खुर्शीद जी ने अब 1 साल इंग्लैंड में गुजारने की सोची। वहां वो पानी के जहाजों में लगने वाले इंजनों की नवीनतम जानकारी हासिल करना चाहते थे। इस यात्रा में खुर्शीद जी अपने नौकरों को भी साथ ले गए, क्योंकि वो केवल पारसियों के हाथ का पका खाना ही खाते थे। धार्मिक मामलों में खुर्शीद जी काफी कट्टरवादी थे। इंग्लैंड में उन्हें एक नौजवान पारसी मिला जो पारसी टोप नहीं पहने था। खुर्शीद जी को यह बात आपत्तिजनक लगी। इंग्लैंड में खुर्शीद जी को वहां की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक में भी आमंत्रित किया गया। व्यस्त रहने के बावजूद खुर्शीद जी लंदन से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। इंग्लैंड की रॉयल टकसाल उन्हें मुंबई की टकसाल के तुलना में कहीं गई गुजरी लगी। उन्हें मुंबई की तुलना में लंदन की सड़कें भी काफी ज्यादा गंदी लगी। व्यावसायिक शिक्षण के लिहाज से खुर्शीद जी का यह दौरा बहुत सफल रहा। वो कई ब्रिटिश नामी ग्रामी संस्थाओं के सदस्य भी बने, जिनमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस शामिल थी। वापस लौटने पर खुर्शीद जी की नियुक्ति अंग्रेजों की स्टीम कंपनी और फाउंड्री में चीफ इंजीनियर और इंस्पेक्टर के पद पर हुई। उनकी तनख्वाह अब 600 रुपये महीना थी, जो पहले तनख्वाह से 6 गुना ज्यादा थी। 1841 में जब खुर्शीद जी इंग्लैंड में थे, तब उन्हें प्रख्यात रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से नवाजा गया। उनका नाम कई प्रभावशाली लोगों ने प्रस्तावित किया। इनमें से 2 लोग बाद में इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष बने। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन बना और एक अन्य रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बना। रॉयल सोसाइटी की वर्तमान में छवि प्रख्यात वैज्ञानिकों के एक संगठन के रूप में है, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में रॉयल सोसाइटी संभ्रांत लोगों का महज एक क्लब था। यह लोग प्रकृति, गणित और इंजीनियरिंग के अलावा प्रायोगिक विज्ञान की तमाम शाखाओं में भी रुचि रखते थे। उस समय की मान्यताओं के अनुसार वहां के समाज ने खुर्शीद जी को एक कुशल इंजीनियर और विज्ञान के प्रसारक के रूप में देखा। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता खुर्शीद जी के लिए महज एक व्यक्तिगत उपलब्धि ही रही। इस खिताब से न तो उनके देशवासी प्रभावित हुए और न ही उनकी कोई पेशेवर उन्नति हुई। जब 1 अप्रैल 1841 को खुर्शीद जी भारत लौटे, कई यूरोपीय अफसर उनके अधीन थे। कुर्सेद जी पहले भारतीय थे जिनके नीचे गोरे लोगों ने काम किया। उनके स्टाफ में 4 गोरे फोरमैन, 100 गोरे बॉयलर मेकर और इंजीनियर थे। साथ में 200 हिंदुस्तानी कारीगर भी थे। उनकी नियुक्ति से कई गोरे नाराज भी हुए। अंग्रेजों की तरफदारी करने वाले अखबार बॉम्बे टाइम्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा और काबिल क्यों न हो, फिर भी बॉम्बे स्टीम फैक्ट्री जैसी कंपनी की कमान एक हिंदुस्तानी को सौंपना गलत है। एक हिंदुस्तानी बहुत से यूरोपीय लोगों पर नियंत्रण करे यह बात ठीक नहीं है। परंतु कुर्सेद जी ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1849 में कुर्सेद जी अमेरिका गए और वहां उन्होंने लकड़ी का काम करने वाली कुछ मशीनें खरीदी और उन्हें मुंबई भेजा। उस समय अमेरिकी लोग भारतीयों के बारे में क्या सोचते थे वो इस विवरण से स्पष्ट होता है। उस समय के विदेशी मेहमानों में हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब हमारा मित्र एक जीवित पारसी को अपने साथ चाय पर हमारे घर लाया। उसके सिर पर एक ऊंची टोपी थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब उस अग्नि के उपासक ने साधारण लोगों के साथ चाय पीना स्वीकार किया। पर वो कोई हानिकारक शेर नहीं था, वो बहुत हल्के दहाड़ा। उसने औरों के साथ आराम से डबल रोटी मक्खन खाया और चाय भी पी। उसने मुंबई में अपनी जिंदगी के बारे में हमें कई रोचक कहानियां भी सुनाई। मुझे साफ याद है वो बहुत धीरे धीरे और स्पष्ट शब्दों में बोला, जैसे कि वो किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा हो। उसने हमारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सधी हुई आवाज में दिया। उसकी अंग्रेजी हम लोगों की अंग्रेजी से कहीं बेहतर थी। फरवरी 1851 में कुर्सेद जी ने एक स्टीमर लॉन्च किया जिसका नाम लाओजी फैमिली था। स्टीमर का हर एक कलपुर्जा देसी था और कुर्सेद जी के घर में लगे कारखाने में बना था। मुंबई शहर का परिचय सिलाई मशीन, फोटोग्राफी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कराने वाले कुर्सेद जी पहले व्यक्ति थे। 1861 में उन्होंने इंडस फ्लोटिला कंपनी में चीफ सुपरिंटेंडेंट का पद संभाला और इस कंपनी की कोटरी सिंध स्थित सभी फैक्ट्रियों की बागडोर संभाली। फ्लोटिला कंपनी उस समय भारतीय नौसेना के अधीन थी और 1863 में उसका विघटन हुआ। कंपनी बंद होने के बाद कुर्सेद जी ने उससे इस्तीफा दिया और उसके बाद वो रिचमंड इंग्लैंड में जाकर बस गए, जहां 18 नवंबर 1877 को उनका देहांत हुआ। यह आश्चर्य की बात है कि तमाम उपलब्धियों के बावजूद कुर्सेद जी गुमनाम ही रहे। भारतीय वैज्ञानिक शोध का केंद्र मुंबई से हट कलकत्ता चला गया था। कलकत्ते के लोगों को कुर्सेद जी के काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शायद इसी वजह से भारत का पहला आधुनिक इंजीनियर कभी भी हमारे देशवासियों के लिए एक रोल मॉडल नहीं बन पाया। भारत सरकार ने देश के इस महान पुत्र की स्मृति में एक डाक टिकट अवश्य जारी किया।